Tylko do niedzieli dekoder 4K za złotówkę miesięcznie, a do tego Canal Plus 4K bez opłat. Zamów NC Plus i przenieś swój telewizor do 4K. Zadzwoń 42 i 50 lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Promocja dostępna z wybranymi pakietami. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 22 lutego, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ustawy dotyczące nowych rozwiązań pojawią się na wiosnę. Programy będą realizowane od lata, mówi premier. Kilka tysięcy polskich książek trafiło do polskich szkół, instytucji kultury i związków Polaków na Łotwie. Janusz Gajos został pierwszym laureatem nagrody Gong Danutki. Premier Mateusz Morawiecki zapowiada, że ustawy dotyczące nowych rozwiązań Prawa i Sprawiedliwości dla Polaków będą gotowe na wiosnę, a programy będą realizowane od lata. Szef rządu mówił w TVP Info, że jako pierwsza zostanie zaprezentowana ustawa dotycząca przywrócenia połączeń autobusowych w mniejszych miejscowościach. Mamy już przygotowaną ustawę dotyczącą tego ruchu, transportu, komunikacji, odbudowy komunikacji pomiędzy gminami, powiatami, gdzie ten transport został zwinięty. To są te tradycyjne PKS-y, ale oczywiście mówimy też o transporcie prywatnym. Będzie to polegało na przekazaniu pewnych sum pieniędzy dobrze wyliczonych dla powiatów, po to, żeby mogły poprzez dopłatę do tak zwanego wozokilometra odbudować ten transport. Startujemy z takim programem od kwietnia. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że koszt realizacji programów to około 40 miliardów złotych w skali roku. Mamy wszystko przemyślane i przeliczone. To są duże programy, ale mają też zadanie inwestycyjne, mówił w TVP Info szef rządu. Zaprezentowany dziś przez PiS program na rok wyborczy przewiduje rozszerzenie 500+ na pierwsze dziecko, pomoc dla młodych osób, które do ukończenia 26 roku życia mają nie płacić podatku PIT, obniżenie kosztów pracy poprzez m.in. co najmniej dwukrotne podniesienie kosztów uzyskania przychodu i obniżenie PIT tu dla wszystkich osób pracujących. Kilka tysięcy polskich książek trafiło do polskich szkół, instytucji kultury i związków Polaków na Łotwie. To efekt czwartej już akcji Książka dla Kresowiaka. Gala podsumowująca projekt odbyła się w Lublinie. Chcemy, by Polacy na Łotwie mieli kontakt ze swoim ojczystym językiem i go nie zapominali, mówi koordynator akcji Rafał Prost. Książki wydane po 89, napisane współczesną polszczyzną po to, żeby osoby uczące się w tych szkołach miały kontakt ze współczesną polszczyzną. Wydawnictwa kulturalne, religijne, publicystyka. Akcja Książka dla Kresowiaka odbyła się we wrześniu ubiegłego roku. Zorganizowało ją Stowarzyszenie Koliber we współpracy z Fundacją Kresy w Potrzebie Polacy Polakom. W Paryżu zainaugurowano wielki międzynarodowy salon rolniczy. Bierze w nim udział niemal 1,5 tysiąca wystawców z 69 państw. Wiele godzin na wystawie spędził prezydent Francji Emmanuel Macron. 4 tysiące zwierząt, krów, koni, kucyków, osiołków, kur, owiec, świnek i kóz. To nie tylko wielka atrakcja dla mieszczuchów, ale także ogromna okazja dla polityków od skrajnej lewicy po ekstremalną prawicę, by pokazać się w kręgu ważnego elektoratu. Prezydent Emmanuel Macron też ma tego świadomość, stąd jego propozycja reformy wspólnej unijnej polityki rolnej. Jestem tu po to, aby wam, rolnikom i społeczeństwu całej Europy powiedzieć jasno, rolnictwo europejskie jest wspólnym dobrem, którego musimy razem i to dobrze bronić. Dla francuskich producentów nie stanowią zagrożenia hiszpańskie owoce, niemiecka wieprzowina czy polskie kurczaki. Prezydent Emmanuel Macron wyjaśnił, że chodzi o import artykułów rolniczych z Rosji, z Chin czy ze Stanów Zjednoczonych. Te kraje z rolnictwa uczyniły oręże swojej walki strategicznej o dominację na naszym globie i Europa powinna się temu przeciwstawić, stając się nie konkurentem, ale partnerem. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Janusz Gajos z nagrodą Gong Danutki podczas wieczornej gali w Teatrze Starym w Lublinie. Aktor teatralny filmowy, który w tym roku będzie świętował 80. urodziny, został pierwszym laureatem nagrody. To wyróżnienie, które ma być wręczane rokrocznie podczas Festiwalu Pamięci Danuty Szaflarskiej. Janusz Gajos powiedział, że dla niego to szczególna nagroda, bo wiąże się z postacią wybitnej aktorki, jaką była Danuta Szaflarska. Ona dla mnie jest i pewnie dla wielu moich kolegów, którzy mieli okazję z nią pracować, nie tylko wielką aktorką, na co są dowody. Ona emanowała najczystszy, krystaliczny rodzaj dobrej energii. To się czuło, jak się było obok niej, przy niej, kiedy się pracowało. I z tego powodu uważam, że ta nagroda jest czymś więcej niż zwykła pochwała za coś, co zrobiliśmy dobrze czy najlepiej. W Festiwal Danuty Szaflarskiej rozpoczął się w drugą rocznicę śmierci aktorki. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Piłkarska Ekstraklasa i 23. kolejka na początek. Lech Poznań ograł Legię Warszawa. Kolejorz wygrał 2-0 po golach Nikoli Wujadinowicza z 8 minuty i Krystiana Gitkiera. On w 79. minucie wykorzystał rzut karny. Po dwóch porażkach Lech wreszcie wygrał. Cenne punkty i cenne zwycięstwo, przyznał Maciej Makuszewski. Takie mecze są najlepsze, po to się gra w piłkę nożną właśnie, że przyjdzie dużo ludzi na stadion, jest super atmosfera i w takich meczach trzeba pokazać swoje umiejętności, a dzisiaj to Lech Poznań pokazał umiejętności i myślę, że zasłużenie wygrał. Zrobiliśmy wszystko, żeby zdobyć te 3 punkty i się udało. Każdy z zawodników grał dzisiaj świetnie. Dzisiaj myślę, że dla całej drużyny należy się wielki szacunek i wielkie brawa. Na brawa swoich kibiców chcą zasłużyć także piłkarze lidera Lechi i Wisły Kraków. Oni grają właśnie w Gdańsku. Jest 0-0 i 37 minuta. Jeśli Lechia wygra, odskoczy w tabeli Legii na 7 punktów. Do 5 punktów plus lidze siatkarzy stratę do lidera zmniejszyło Oniko Warszawa. Warszawianie pokonali 3-1 na wyjeździe prowadzącą w tabeli Zakce Kędzierzyn-Koźle. 27 punktów dla zwycięzców zdobył Bartosz Kurek. Zagraliśmy dobre spotkanie, zagraliśmy fajne końcówki, trzymaliśmy wynik i narzuciliśmy presję na zespół z Zaksy i myślę, że tego dnia byliśmy lepsi. W skokach narciarskich najlepszy był dzisiaj Niemiec Markus Eisenbichler. To on został mistrzem świata. Srebro dla jego rodaka Karla Geigera, a brązowy medal zdobył Szwajcar Kilian Payer. Piąte miejsce Kamila Stocha po słabym, pierwszym i zdecydowanie lepszym drugim skoku nie jest szczytem marzeń. Nie zapomniałem skakać przez kilka dni. W drugiej serii już po prostu robiłem to, co umiem. Jeszcze szybciej o konkursie będą chcieli zapomnieć pozostali Polacy. 12 był Dawid Kubacki, 19 Piotr Żyła, a 40 Jakub Wolny. A zaraz po rywalizacji Stefan Horngacher podjął także decyzję o składzie na konkurs drużynowy. Austriak zdecydował, że za słabo spisującego się na Bergizel Jakuba Wolnego do drużyny wskoczy Stefan Hula, dla którego ta decyzja na pewno też jest zaskoczeniem, mówił dyrektor sportowy Polskiego Związku Narciarskiego Adam Małysz. Stefan Hongacher przed konkursem w ogóle indywidualnym Stefankowi powiedział, że raczej tutaj nie wystartuje, więc na pewno sam był zaskoczony po decyzji. Początek jutrzejszego konkursu o 14.45. Zefeld dla Trójki, Kuba Niziński. A kolejny sport w Trójce kilka minut po godzinie 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, poza tym chmury nie powinno jednak padać. Będzie cieplej niż dziś od 2 stopni w Suwałkach do 9 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Muzyczna Polskiego Radia poleca Swingin' Ivories. Wyjątkowy album legendy jazzu, mistrza improwizacji, wybitnego pianisty i kompozytora Adama Makowicza. Teraz w wersji winylowej. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Polecam swoją najnowszą płytę nagraną w Polsce, Swingin' Ivories, czyli swingujące klawisze. Adam Makowicz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. 1959 roku. Ten właśnie utwór Lonely Woman otwierał epokowy album Ornette Coleman'a The Shape of Just to Come. 3 lata później John Lewis otwierał nią płytę Modern Jazz Quartet o tym samym tytule Lonely Woman i absolutnie zjawiskowej okładce. A kiedy niedawno odwiedził trójkowe studio Dominic Miller, to zanim zagrał w Osieckiej dla zgromadzonej publiczności, zanim miałem zaszczyt z nim porozmawiać, przeglądał moje płyty i znalazł jedną, którą po uważnym przyjrzeniu się skomentował tak. A ja tu jestem, a o tym nie wiedziałem. To muszę to sprawdzić. Kompozycja Dominika Millera w jego autorskim wykonaniu nazywa się One Note i była, jak okazuje się, demówką na jego kolejną płytę zamieszczoną w tej dość niezwykłej kompilacji, na której opis czasu nam dzisiaj zabraknie. Bo już za chwilę przeniesiemy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Tam 9 lutego grupa WW zagrała kilka utworów ze swojej najnowszej płyty. Tradycyjnie, jak to u nich, w wersjach, które z albumową studyjną niewiele mają wspólnego. Bisy zaprezentujemy Państwu przy innej okazji, być może w liście osobistej, już za tydzień. Zapraszam na scenę WW. Koledzy, dołączcie do szefa. Pan Karim Martusewicz. Pan K-A-U-O. Pan Karim Martusewicz. Pan Michał Bryndal. Pan Mateusz Podpieszalski. Po raz pierwszy gdziekolwiek koncertowo. Muzyka z nowej płyty WW. Gdzież indziej jak nie w Osieckiej. Widzę dom, jak pręży się. Po rannym słońcu nie opuszczaj jej. Ładny dzień, niech to się tak nie kończy. Się mrugając firankami, piję kawę i śmiechają się. Poklepując kłamstwami, niełaskawy czas, mało śmiesznie poniewiera dość i śpiesznie. Thank you.

Czasem też obcym w potrzebie i po to, by znaleźć się w niebie,

Ja tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie. Wąsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść gonię chorą. Na rozdwajanie włosa na czworo. Na hipokryzję w każdym zdaniu. Na zmasowany atak draniu. Ja tańczę. Ja tańczę. Ja tańczę. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu. Delikatny mam oku, ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się jakoś odnaleźć w tym wszystkim godnie. Ja tańczę. Ja tańczę. Ja tańczę. Wypinam się na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. We'll be right back.